Bakara 146. ayet. Seyekulü sufehâ minen nâs. İnsanlardan akılsız olanlar diyecek ki: Mâ vellâhu man kıbletihimullatî kânû aleyhâ. Yöneldikleri kıbleden onları ne çevirdi? Kul ey Muhammed, de ki: Lillâhil meşribu vel mâri. Batı da Allah'ındır, doğu da Allah'ındır. Yehdi men yeşâ ilâ sirâdin müstakîm. O Allah kimi dilerse onu dosdoğru yola iletir. Bakara 143. Ve kezâlike ceâlnâkum ümmeten veşedan. Ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte böyle biz sizi vasat, orta bir ümmet kıldık. Litekûnu şuhedâ alennâs. Ve ki insanlara şahitler olasınız. Ve yekûner rasûlü aleyküm şehîdâ. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Ve mâ ceâlnel kıblete lletî kunte aleyhâ. Senin yönelmekte olduğun kıbleyi biz ancak illâ linâleme men yettebiur rasûl. Kim peygambere tabi oluyor bilelim. Ve mimmen yenkalibu alâ akibeyh. Gerisin geri dönüp gidenleri ayıralım diye değiştirdik. Ve in kânet le kebîratun ve kebîraten illâ alellezîne hedallâh. O Allah'ın hidayet verdiklerinden başkasına zor gelir. Ve mâ kânallâhu liyuziyâ îmâneküm. Allah imanımızı zayi edecek değildir. İnnallâhe bin nâsi lerauf rahîm. Şüphesiz Allah kullarına karşı son derece şefkatli, son derece merhametlidir. Bakara 144. Kad nerâ tekallübe vechike fissemâ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz senin yüzünü göğe çevirdiğini görmekteyiz. Felenüvelliyenneke kıbleten terdâhâ. Muhakkak seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Fevelli vechike şedval mescidil haram. O halde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzünü Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya doğru çevir. Ve haysu ma kuntum tevellu vucuhekum şedra. Nerede olursanız olun, siz de yüzlerinizi o tarafa çevirin. Ve innellezine utul kitab, kendilerine kitap verilenler, leyalemune ennehul hakku min rabbihim. Bilecekler ki, bu da Rabbinden gelmiş bir hakikattir. Ve mallahu bi gafilin amma yamelun. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bakara 145. Ve le'in âteytellezîne utul kitâb. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara bikülli ayetin bütün ayetleri de götürsen ma tebiû gıbletek, kıblene senin yönelmeyeceklerdir. Ve ma ente bi tabi'in kıbletehum, sen de onların kıblesine yönelecek değilsin. Ve ma ba'duhum bi tabi'in kıblete, onlar da birbirlerinin kıblesine yönelecek değildir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve le'in ittebate ehva'ehum, sen Yahudilerin ve Hristiyanların isteklerine göre hareket edersen, min ba'di ma ca'eke minel ilm, İlahi bilgiden sana geldikten sonra inneke izen lemine zalimin, muhakkak ki sen zalimlerden olursun.